ابو ربیع کہتے ہیں، میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا۔ جب انہوں نے ایک آدمی کے چیخنے کی آواز سنی تو انہوں نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو خاموش کروا دیا۔ میں نے کہا، اے عبد الرحمن، آپ نے اس کو کیوں خاموش کرا دیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس طرح رونے سے میت کو قبر میں داخل ہونے تک تکلیف ہوتی ہے۔ پھر میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ نماز فجر پڑھتا ہوں، اور جب میں اس نماز سے فارغ ہوتا ہوں اور اندھیرے کی وجہ سے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تم روشنی کر دیتے ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس نماز کو اسی طرح پڑھوں جیسے رسول اللہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 1179، مسند احمد۔